ana kowe kabeh para menungsa yen wis teka wektune ora ana sing iso indho nyawa mesti bakal oncah sekaraga amal kang dikumpulke kanggo sangmu dudu bondo lan derajat kang iso nyelametke awakmu yen nyawa wis ucul sekaraga wis ra ana meneh sing iso nulungi kejaba amal kang digawa lan dilakoni. Terus dicuri nganggo lengo sripi digotong dilebokke karondo yen monco nyebut kuwi bandoso la rumangsani yen iso urip mesti iso mati nek kakean mabuk innalillahi.